Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, sohbetime başlamadan evvel siz değerli kardeşlerin ve ekranları başındaki dostların mübarek 3 aylarını tebrik ediyor. Allah Azze ve Celle'den mübarek kılmasını niyaz ediyorum. Şerlerin def'ine, hayırların da keşfine Rabbim bu hayırlı günleri, bereketli günleri vesile eylesin inşallah. Dostlar, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 154. ayeti kerimesinde kaldık. İnşallah ben dolayısıyla hiç fazla da vakit kaybetmeden kaldığımız ayeti kerimeden, yani 154. ayeti kerimeden sonrasında 156'da dahil olmak üzere mealen okuyayım. Sonra inşallah üzerinde durulması elzem olan hususlarında üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız kıymetli dostlar. Onun için hemen okuyorum inşallah Rahman mealen. Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresi 154 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki bu güvenin yol açtığı uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grupta Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar. Bu işten bize ne diyorlardı. De ki iş, zafer, yardım, her şeyin karar ve buyruğu tamamen Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. Şöyle de evlerinizde kalmış olsaydınız bile öldürülmesi takdir edilmiş olanlar öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde ne varsa hepsini bilir. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Ey iman edenler, sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın sakın. Allah bu kanaati onların kalplerine kaybettikleri yakınları için onulmaz bir hasret yarası olarak koydu. Canı veren de Allah, alan da Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Şimdi tabi biraz uzunca bir meal oldu dostlar ama kısaca ben mefhum olarak yeniden zikredeyim sizler için. 154, 155 ve 156. ayeti kerimelerin konu bağlamı yine Uhud'la alakalı. Bildiğiniz üzere 3-5 haftadır zaten Uhud savaşı ile alakalı olarak konuşuyoruz. Yine burada da Uhud sırasında yaşanmış olan o sıkıntılı sürecin ardından Allah-u Teala'nın iman edenlerin kalplerine vermiş olduğu sekinetten bahsediyor ayeti kerime. Dolayısıyla ben üzerine durulması elzem olan hususları inşallah bir bir paylaşmaya başlayayım sizlerle. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede şu ifade çok dikkat çekicidir dostlar. Diyor ki o sıkıntılı sürecin hemen ardından, ki neydi o sıkıntılı süreç? Hani o Ayneyn tepesindeki okçular mahallini terk etmişti. Ve Uhud meydanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü, vefat ettiği haberi yayılmıştı. Ve onun da hemen akabinde müşrikler Müslümanları biraz kıskaça alınca kaçanlar, sendeleyenler, yerine yani uzlete çekilip de bekleyenler böyle bir rehavet havası oluştuğunda müminlere, işte bunun, bu olayın, bu rehavet havasının ve kederli, gamlı geçen o sürecin hemen ardından diyor ki Allah Azze ve Celle, biz size yardımımızı gönderdik, yani kalplerinize bir sekinet verdik diyor. Ve ne kadar ilginçtir ki, yarhamukallah kardeşim, ne kadar ilginçtir ki dostlar, Allah Azze ve Celle o ayet-i kerimenin devamında diyor ki, o kadar sekinet verdik, size o kadar böyle güven ortamı sağladık ki içinizden uykuya dalanlar oldu. Subhanallah. Düşünün, o heyecanlı, o sıkıntılı bir girdap söz konusu. Ondan sonra sahabeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan da bir hezimet duygusu yaşıyorlar. Ne yaptıklarını bilmez haldeler iken Allah'ın Resulü onlara böyle bir güven veriyor ki, Ebu Talha'nın ifadesini söyleyeyim. Radıyallahu anh diyor ki, o sekineti ifade etmek adına paylaşıyorum. Diyor ki, Uhud'da birden diyor Allah bizim kalplerimize öyle bir güven verdi ki, ben diyor uykuya dalmışım, hatta uykuya daldığımı düşürdüğüm kılıcımdan anladım. Yani elinde kılıcı tutuyor, yani müşriklerden emin değil, böyle bir telaş var. Ama Allah öyle bir sekinet veriyor ki, uykuya daldığımı diyor yere düşürdüğüm kılıcımdan anlıyordum. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın da buna yakın birkaç tane ifadesi var, rivayetler bize ulaşmıştır. Dolayısıyla bu sıkıntılı, hani gam diyor ya, biz de gam deriz Türkçe'de değil mi dostlar? O gamlı, kederli, sıkıntılı sürecin hemen ardından biz diyor sekinet gönderdik. Müminler rahatladı, bazıları uykuya bile daldı diyor ya Allah. Ama ayetin devamı çok ilginç. Bazıları da var ki diyor, ikinci kısım insanlar, kahir ekseriyetine göre müfessirlerin, dostlar, değerli kardeşler, o ikinci kısım, o diğer insanlardan kastettiği Allah Azze ve Celle'nin münafıklardır. Niye? Şöyle bir ifade dikkat çekicidir ayeti kerimede. Zaten bugün konumuzu da bunun üzerinde temellendirme gayreti içerisinde olacağız Allah'ın inayetiyle. Diyorlar ki Allah sekinet verdi bize, bundan ne? Ne kârımız var ki? Subhanallah. Bize bundan ne kârımız var ki? Hatta devamında ifade aynen şöyle, yine münafıklara aittir. Diyor ki bak, şu meydanda öldürülüp duruluyoruz. Eğer ki bu işte bize vaat edilen bir kâr olsa idi, lütfen bunu not edin ve evinize götürün. Bize vaat edilen bir kâr olsa idi, bize vaat edilen bir güzellik olsa idi, bize vaat edilen bir menfaat söz konusu olsaydı, biz şu meydanda öldürülüyor olmazdık. Öldürülüyoruz ki menfaat söz konusu değil. Öyleyse kimse şu meydanda bize yönelik bir menfaatin olduğundan bahsetmesin diyor zımnen münafıklar. Hani Allah diyor ya size, sükunet verici yardımımızı gönderdik dedi ya Allah. Münafıkların bakış açısı, kar ve zarar değerlendirmesi çok farklı bir pencereden. Dolayısıyla ne diyor dostlar? Münafıklar diyor ki, hani bu işin kârı neresinde? Ne elde ettim ki ben bu işten yani? Sizin kâr dediğiniz ve kâr olarak menfaat deneceğimiz şeyden bırak, biz habire bu meydanda öldürülüyoruz demeye getirdiler. Ve ayeti kerimedeki meali aynen okudum. Diyorlar ki bu işin menfaat, biz öldürülüyoruz ki dolayısıyla bu işte bir menfaat söz konusu değil dediler. Biz de onların bu ifadelerinden hareketle bunu bir girizgah mahiyetinde kabul ediniz dostlar. Diyoruz ki öyleyse bugünkü sohbetimizin üzerine inşa edeceğimiz konu, bakacağımız kar ve zarar penceresinin hangi pencere olduğu konusudur. Eğer ki bu gecenin azığını bir cümleyle ifade edecek olursam, not eden kardeşler, evine azık götürmek isteyen çok değerli dostlar, şunu götürsünler istirham ediyorum. Amellerin belirlenmesinde bizim aklımıza göre belirlediğimiz menfaatler ölçü olamaz. Tekrar söylüyorum, bizim amellerimizde, amellerimizi yapıp yapmamada belirleyici olan aklımıza ve hevesimize göre tayin ettiğimiz menfaatlerimiz asla olamaz. Bu ayet-i kerimenin azığı bu. Şimdi münafık nasıl değerlendirdi dostlar meseleyi? Birlikte bakalım. Dediler ki bu işte menfaat değil, bilakis zarar var, öldürülüyoruz ya dediler. Yani ölümü, Allahu Azza ve Celle'nin davası, dini uğrunda ölümü onlar bir zarar olarak değerlendirdiler. Doğru mu? Eyvallah. Dolayısıyla bizim bugün konumuzu üzerine inşa edeceğimiz husus, kar ve zarar hangi pencereden değerlendirilmelidir? Öyleyse bugün karı ve zararı, yapacağı işleri değerlendirirken ahiret penceresinden değerlendiren bir kimse için Allah-u Teala'nın davası ve dini uğrunda ölüm onun için bir vuslattır. Onun için aslında Allah-u Teala'nın onun için ikram edebileceği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Ama kar ve zararı dünyalık penceresinden değerlendiren o Yahudilerde olduğu gibi bir kimse için ölüm nerede olursa olsun bir zarardır. Eline isabet edecek herhangi bir yara onun için zarardır. Allah-u Teala'nın davası ve dini uğrunda mücadele ederken kaybetmiş olduğu ve harcamış olduğu uyku onun için bir zarardır. Sıhhatinden bir şeyleri fedakarlık olarak yapmış olması onun için bir zarardır. Dolayısıyla bizim bugün konumuzu üzerinde yoğunlaşacağımız, biraz da geniş yelpazede değerlendireceğimiz nokta, kar ve zarar meselesi bizim açımızdan hangi pencereden değerlendirilmelidir? Başka bir ifadeyle bunun daha da anlaşılır ifadesi şudur. İki nokta üst üste. Menfaat, amellerin belirlenmesinde kriter, yani ölçü değildir. Allah için bunu alınız. Münafıklar öyle yaptılar. Dedi ki bu kâr bu işin neresinde? Öldürülüyoruz dedi ya. Ölümün olduğu yerde kâr mı olur? Ölümün olduğu yerde menfaat mi olur? Ölümün olduğu yerde bize faydadan bahsedilebilir mi dedi münafıklar. Evet. Dünyalık pencereden değerlendirdiğin zaman kâr ve zarar değerlendirmenin yapıldığı pencerenin adı dünyalıksa münafık doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Eğer ki kâr ve zararın değerlendirildiği pencerenin bakış açısının, perspektifin adı dünyalıksa münafıklar doğru söylüyor. Ölüm var ya, ölümden insan haz etmez ki. Ölüm zararlı bir şeydir yani. Yahut da Talha bin Ubeydullah gibi elinin çolak kalması bir zarardır. Ama kâr ve zararı değerlendirdiğimiz pencerenin adı ahiretse, ahiretlik bir pencereden bakıyorsak, Allahu Azze ve Celle'nin uğrunda feda ettiğimiz kol bizim için cennette bir nimettir. Cennette bir kazanımdır. Cennette bir köşktür. Onun için bize göre menfaat doğrultusundan hareketle amellerin tayini asla söz konusu değildir. Onun için kârı ve zararı belirleyen, takdir eden alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'dir ve onun elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bize öğrettiği en güçlü azık, kıymetli dostlar, menfaat, bizim penceremizden baktığımız ve bize yönelik menfaatler, amellerin yapıp ya da yapılmaması konusunda belirleyici bir ölçü değildir. Bu münafıkların hasletlerindendir. Münafıklar böyle bakar. Münafıklar der ki, ha zararım varsa dolayısıyla ben bu işte yokum. İfade aynen şöyledir ya. Mealde diyor ki, bu işin kârı neresinde, biz öldürülüyoruz yani. Öldürülüyorsak bu işiyle bir kâr söz konusu değil diyor. Ölüm, hastalık, sıhhat, uyku, zaman, para, bunların hepsinden fedakarlık bir münafık açısından zarardır. Ama bir mümin açısından böyle değildir. Şimdi asıl zararın ne olduğunu söyleyeyim mi dostlar? İkinci azık, Tefsir-i Furkan'ın 130. ders, elhamdülillah 130. dersin bu geceki ikinci azıklarından bir tanesi olsun. O da ne biliyor musunuz dostlar? Asıl zarar ahirette kaybettiklerimiz olacaktır. Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Yani bu dünyada zarar olarak gördüğümüz şeyleri, aman bunlar benden uzak dursun deyip de vazgeçersek, Allah muhafaza ahirette esas hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dolayısıyla bize asıl kârın ve zararın ne olduğunu tespit etmek yaraşır. Onun için bu dünyada Allah-u Teala'nın yap dediği halde zarar endişesi taşıyor olduğumuzdan yapmıyorsak, esas zarar ahirette bizi bekliyor olacaktır. Var mı bundan ötesi? Bu dünyada sen zarar diye kaçtın ama yevmül kıyamede Allah-u Teala onu zarardan kaçtığın şeyi kardeşine böyle getirecek ve diyecek ki sen bundan ötürü cennetin nimetlerini kaybettin. Neydi o? Belki uykundu. Allah'ın davasını ve dinini yeryüzüne hakim kılmak adına belki uykundan vazgeçmiştin. Belki sıhhatinden bir şeyler kaybetmiştin. Belki de çoluğundan çocuğundan vaktinden ayırmıştın. Allah-u Teala onları karşına çıkaracak, diyecek ki sen bunlardan Yevmül kıyamede vazgeçmiştin, özür diliyorum. Dünyada vazgeçmiştin benim rızam için, al. Buna mukabil sana cennet veriyorum diyecek Allah. Dolayısıyla bize neyin kar, neyin de zarar sağladığını baktığımız pencere tayin edecektir. O ahiretlik pencere olmak durumundadır dostlar. Asıl zararın ne olduğunu anlatmak adına ben inşallah bu ayeti kerime bir ayette tefsir etmek istiyorum. Yani asıl zararın dünyalık nimetlerin içerisinde boğulup ve zararı kârı dünyalık pencereden değerlendirip ahireti zarara uğratmaktır. Asıl zarar bu. Hemen anlatayım. Ben susayım da Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatsın. Bildiniz mi hangi konuyu anlatacağımı? Bilen dostlar bilmiştir, bilmeyenler için de inşallah hatırlatma olsun. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın bizatihi içerisinde vakanın tam merkezinde olduğu bir rivayeti paylaşayım. Sahih bir rivayettir, Tirmizi bunu tahric etmiştir. Ravileri var ama ben uzun uzun girmiyorum. Olay şu, biz bununla neyi anlatacağız? Asıl zarar Allah'ın davasını, dinini, Allahu Teala'nın emri ve yasaklarını terk etmektir dostlar. Allah için bunu yazın. Allah için bunu gönlünüze, beyninize kazıyın. Allah için. Asıl zarar Allah'a ve Resulüne sırt dönmektir. Allah ve Resulünün emirlerine muhalif hareket etmektir. Bizim zarar gördüğümüz şeyler belki zarar olabilir ama bu dünyalıktır ve ahiretlik değil. Buna kanmayın diyor yani Allah. İşte bunu Ebu Eyyub el-Ensari'nin içerisinde bulunduğu bir rivayetle inşallah aktarmak istiyorum. Rumlara yani Bizanslara yapılan bir seferde ki rivayetlere göre İstanbul kuşatmasından bahsedilir. Müslümanlar siperlerinde düşman saflarına hücum edecekler. Belli bir zaman dilimini kolluyorlar. Tabi o arada zafer çığlıkları atılıyor. Müslümanlar cihadın coşkusuyla belli bir noktaya gelmişler. Artıklar onlarda bir şey var, cihat arzusu var. O siperden bir tane Müslüman dayanamıyor. Allah Allah nidalarıyla düşmanların arasına dalıyor ve birkaç tanesini öldürüyor ama bu arada kendisi de şehit düşüyor. Tabii onun hesapsız bir şekilde, belki tırnak içerisinde söylüyorum, kontrolsüz bir şekilde siper bölgesinden çıkıp düşmanların üzerine atıldığını gören oradaki Hazirunlardan bir tanesi diyor ki Subhanallah, Subhanallah, şunun hele yaptığına bakın ya. Diyor ki Allahu Teala ve la tulku bi aydikum la tehluke, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetine rağmen diyor kendisini tehlikeye attı. Subhanallah, nasıl bir iş yaptı ya? Yani bir nevi eleştiri getiriyorlar aslında. Hani bugün zalime karşı hakkı söylediğin zaman seni hapsediyorlar ya, bazıları da sana diyor ki argüman olarak kendi ellerinle kendini tehlikeye attın Müslüman diyor ya, biz o zaman susuyoruz, Ebu Eyyub el-Ensari konuşuyor genelde. Böyle diyen o kişinin ifadelerini duyunca Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki siz bu ayeti böyle mi anladınız hay mübarekler ya? Siz bu ayeti böyle mi değerlendirdiniz? Yani bu kişinin Allah'ın düşmanlarının saflarına gidip cihad edip Allah için canından vazgeçmesini kendi elleriyle kendisini tehlikeye atıyor olması olarak mı değerlendirdiniz? Vallahi yanıldınız diyor Ebu Eyyub el-Ensari. Bu ayet biz Ensarlılara indi diyor, sizin haberiniz yok. Bize indi, bize. Soruyorlar, diyorlar ki ya Ebu Eyyub el-Ensari, bu nasıl iş? Yani bu nasıl olur da siz Ensarlılara iner? Diyor ki size asıl tehlikenin ne olduğunu anlatayım. Diyor ki artık davet belli bir güce ulaşmıştı Medine'de. Biz fetihler gerçekleştirmiştik. Artık davet kendi ayakları üzerinde durmaya başladığında biz ensar tüccarları bir araya geldik, fıs fıs fıs fıs konuşmaya başladık. Dedik ki artık yeter da. Yani davet kendi seyrinde ilerliyor. Şu yıllardır davetin peşinde koşturacağız derken zarara uğrayan şu mallarımızı artık kurtarsak, mallarımızın başına dönsek, onları tekrar ihya etsek dedik. Biz daha sözümüzü bitirmemiştik ki Allah Cebrail'i gönderdi. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Allah'ın davasını terk ederseniz zarar var diye. Allahu Teala'nın davetini taşımaktan vazgeçerseniz zahmet var diye. Allahu Teala'nın dinini yüceltmekten vazgeçerseniz hapis var diye. Bilesiniz ki asıl zarar budur diyor Allah ayetinde. وَلَا تُلْقُوا, atmayınız kendinizi. Kendi ellerinizle cehennem ateşine diyor Allah. Dolayısıyla sen başıma bir zarar gelecek endişesiyle evinde oturur ve beklersen asıl zarar budur Müslüman. Sen cebinden paran pulun eksilecek diye Allah'ın davetinden esirgersen asıl zarar budur Müslüman. Sen Müslümanlar katlediliyorken zalim yöneticilere başına bir şey gelecek endişesiyle hakkı ketmedersen, susarsan, suskunluğa bürünürsen asıl zarar budur Müslüman. Ama asıl kar hiçbir şeye aldırmadan, kınayıcının kınamasına hiç aldırış etmeden hakkı söylemektir. Canından da vazgeçse Allah'ın davasına hizmet etmektir. Parasından, pulundan yoksun kalsa da Allahu Azza ve Celle'nin davasına infak etmektir. Onun için kar ve zarar Müslüman açısından ahiret penceresinden bakılmalıdır. İşte bunu en iyi anlatan örneklerden bir tanesi de Allah ondan razı olsun Ebu Eyyub el-Ensari'dir. Geldi bize bakacağımız pencerenin nasıl bir pencere olması gerektiğini anlattı. Ebu Eyyub el-Ensari dostlar. Şimdi yer yer akıllıyız diye geçiniriz ya. Resulullah aleyhissalatü vesselam yatırımın nereye yapılması gerektiğini anlatıyor. Zarar gibi gözükse de asıl zararın bu olmadığını, asıl ahiretlik yatırımın karlı bir yatırım olduğunu ifade ediyor. Diyor ki el-kayyisu men dana nefsehu ve amila lima ba'de mevti. Kim ki diyor, akıllı kişi şudur. Nefsini dizginleyecek, heva ve hevesinin arzularına uymayacak. Diyor ki ve amila lima ba'del mevti. Sonra diyor ölümden sonrası için hazırlık yapacak. Bunu söyleyen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve amila lima ba'del mevti. Ölümden sonrası için hazırlık yapacak. Akıllı mıyız? Birisi gelse bize sorsa dese ki akıllı mısın? Belki kavga sebebidir bu ya, sorulur mu Müslüman akıllı mısın diye. Akıllıysak öyleyse yatırımı ahirete yapacağız. Şimdi tabi kar ve zarar değerlendirmesi dendiğinde bu sahabeyi anlatmadan geçersek olmaz dedim kendi kendime. Hepinizin bildiği bir sahabeyi ağırlayacağım. O işin ayrı bir boyutu ama ben hatırlıyorum. Tefsir-i Furkan'ın Allahu Alem ilk derslerinden bir tanesiydi. Bu sahabeyi ben anlatmıştım. Ama yer yer üzerinden böyle birkaç sene geçince kendimden bir cesaret buluyorum. Diyorum ki yeniden hatırlatmakta fayda vardır. Onun için kar ve zarar değerlendirmesi dendiğinde akla gelen bir sahabe vardır. Tabii birçok sahabe vardır ama bu sahabe anlatmadan geçilmez diye düşündüm. Tefsir-i Furkan'a da onun için ağırlamak istedim. Hakikaten kar ve zarar nasıl yapılır? Nasıl değerlendirilir? Vallahi bu sahabe çok iyi yapmış. Musab bin Umeyr desem size, Allah ondan razı olsun. Niye biliyor musunuz? Kar ve zarar değerlendirmesinde sahabelerden birçok örnek getirilebilirdi ifade ettiğim gibi ama Musab çok başka ya. Radıyallahu anh. Onun yaptığını vallahi herkes böyle hemencecik yapamaz ya. Çünkü ben bunu anlatırken kendi nefsinizi şu anda yaşadığınız, nefes alıp verdiğiniz şu coğrafyanın en zengini varsayacaksınız, tamam mı? Ekranlar başındaki dostlar. Bu şartla anlatacağım bu örneği. Öyle hikaye olsun diye anlatmayacağım yani. Ben başta nefsime bunu telkin ediyorum. Bunu anlatırken zorlanıyorum. Çünkü bir de söylediklerimizle amil olmak meselesi var. Allah bu konuda benim inşallah gayretlerimi artırsın. Musab bin Umeyr. Ne dedim size, yaşadığınız coğrafyanın en zengini olduğunuzu varsayacaksınız. Çünkü Musab bin Umeyr yaşadığı coğrafyanın en zenginiydi. En zenginlerinden bir tanesiydi. Onun zenginliğinin nedenli ve hangi boyutta olduğunu ifade etmek adına bir cümle söyleyeyim size. Onun zenginliğinin eriştiği noktayı ifade etmek adına bir cümle söyleyeceğim size. Musab bin Umeyr ne kadar zengindi? Soru işareti. Hemen cevap veriyorum. İki nokta üst üste. Musab İbni Umeyr radıyallahu anh bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengin birisiydi. Tekrar edeyim mi dostlar? Mus'ab bin Umeyr ne kadar zengindi? Mus'ab bin Umeyr bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengindi. Mus'ab bin Umeyr ne kadar zengindi ifade edeyim yine. Onun üzerinde bir kumaşı gördüklerinde Mekke ahalisi bir daha belki Mekke'ye böyle bir kumaşı getirecek zengini bulamayız diye Mekke sokaklarına hücum ederlerdi ve Mus'ab bin Umeyr bu kadar zengindi. Çünkü onun annesi ona o kadar güzel ve kaliteli kumaşlar getiriyordu ki Mekke'de onu alacak başka kimse yoktu. Mekkeliler diyorlardı ki bu kumaşı belki bir daha ya görürüz ya da göremeyiz. Haydi bakalım nasıl bir kumaşmış. Mus'ab bin Umeyr bu kadar zengindi. Mus'ab bin Umeyr bu kadar varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Annesinin göz bebeğiydi Mus'ab bin Umeyr. Ama o dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben artık Allah'a iman ediyorum. Ben onun Resulüne iman ediyorum dedi. Annesi dedi ki bunu yapamazsın. Seni hapsederim. Dedi ki hapset. Elinden geleni de ardına koma anne dedi. Mus'ab bin Umeyr günlerce hapsetti annesi. Hapsettikten sonra dedi ki kararın nedir Mus'ab? Dedi ki ben yine şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse amcazadelerini çağırdı ve dedi ki Mus'ab'ı tanınmaz hale gelesiye kadar dövün. Ya bir anne evladının dövülmesine müsaade eder mi? Bir anne evladının gözünün önünde kan revan içerisinde kalmasına müsaade eder mi? Söz konusu iman olduğunda eder. Ve etti de. Mus'ab bin Umeyr dayanılmaz hale gelesiye kadar dövdüler. Mus'ab bin Umeyr tanınmaz hale gelesiye kadar dayak yedi amcazadelerinden. Geldi annesi dedi ki Mus'ab kararın nedir? Bir giydiği bir elbiseyi bir daha giymeyen zenginlikteki Mus'ab. Dedi ki anne kararımda değişiklik yoktur. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Otur o zaman dedi ciddi bir mesele konuşacağız seninle. Şimdi hani o ifade ettiğim yere geldik. Şimdi siz varsayacaksınız ki yaşadığınız coğrafyanın en zenginisiniz. Giydiğiniz elbisenin haddi hesabı yoktur. Bindiğiniz arabanın haddi hesabı yoktur. Giydiğiniz elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zenginsiniz. Ve siz böyle bir adamsınız. Böyle bir kişisiniz. Böyle bir bayansınız ekranları başındaki kardeşlere söylüyorum. Ve bu zenginliğinizin karşılığında size bir tehdit yöneliyor. Diyor ki sahip olduğun imanından, görüşünden, duruşundan, Allah ve Resulü sevginden vazgeçmeyecek olursan seni beş parasız korum dendiğinde sizin cevabınız ne olurdu Allah aşkına siz söyleyin. Vallahi ben size söyleyeyim, benim kararım Mus'ab kadar kolay olmazdı. Açık yüreklilikle söylüyorum, bu imtihanı böyle kolay geçemezdim Allahu Alem. Çünkü dünyanın oturduğu, yaşadığı coğrafyanın en zengini, arabaların, köşklerin, paranın, pulun, hizmetçinin haddi hesabı yok. Ve sizden istenilen ve size teklif edilen şey şu, sahip olduklarınıza, yeniden sahip olmak istiyorsanız, onları muhafaza etmek istiyorsanız imanından vazgeçeceksiniz. Mus'ab bin Umeyr dedi ki anne fazla konuştun. Üzerimdeki elbise de senin olsun. Vallahi ben senin istediklerinden asla razı gelmeyeceğim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben senin bana teklif ettiklerinden daha fazla seviyorum Allah'ı ve Resulünü. Üzerindeki elbiseyi de annesine iade etti. Avret yerlerini kapatacak bir elbiseyle gitti Resulullah Efendimizin huzuruna. Çok kolay söyledim değil mi? İki cümleyle ifade ettim değil mi? Birkaç saniyeyle söyledim değil mi? Ama en zenginken üzerinde bir çulla gitti Efendimiz'e. Dedi ki Mus'ab'a bakın ya. Mus'abul hayır dedi Zişan Efendimiz ona. Var mı bundan ötesi? Mus'abul hayır, hayırlı Mus'ab'ım dedi, gel. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen Mus'ab'ın üzerindeki elbiseye bakınız. Bundan sonrasını Habbab anlatsın mı? Habbab İbni Arat radıyallahu an. Dedi ki Habbab hasta yatağında rivayet ediyor, bunu söylüyor. Diyor ki vay bizim halimize vay. Diyor ki benim ibriğim var, halım var, dekorasyonum var, param var, pulum var. Diyor ki ama ben bu gözlerimle Musab'a şahit oldum. Diyor ki o imanından ötürü bütün varlığını bıraktı. Üzerinde bir çulla geldi. Ve o Uhud'da şehit düştüğünde üzerindeki elbiseyi diyor biz başına doğru asıldığımızda ayak kısmı açık kalıyordu. Ayak kısmına doğru asıldığımızda baş tarafı açık kalıyordu. Korkarım ki Allah bize cennette vaat ettiklerini dünyada verdi. Sanırım biz diyor cennette elimiz boşa çıkacak. Mus'abul Hayr. Varlık içerisindeki bir kişi tutuyor, kar ve zarar değerlendirmesi yapıyor ve diyor ki anne al. Benim için şu anda sahip olduğum bütün varlığımı kaybetmiş olmamın ahirette bir kıymeti yok anne. Yok. Üzerindeki elbiseyi bile çıkarıyor. Diyor ki al bunun da bir kıymeti yok. Çünkü beni ahirette giydirecek olan Allah'tır. Beni ahirette sevindirecek olan Allah'tır. Beni ahirette nimetlere boğacak olan Allah'tır. Senin dünyalıkların değil anne. Al. Kolay bir seçim mi? Evet mi, hayır mı? Söylemekten bile aciziz ya. Söylemekte bile zorlanıyoruz. Öyle ya. Ama işte Mus'abul Hayr. Kârı ve zararı hatırlıyor musunuz? Geç kalan kardeşler oldu. Sonradan derse iştirak eden dostlar, onlara hatırlatma olsun diye söylüyorum. Demiştik ki başta biz kârı ve zararı değerlendireceğiz. İki tane pencere var. Bir dünyalık, bir de ahiretlik. Mus'ab hangi pencereden değerlendirdi dostlar? Ahiretlik. Vallahi kârı ve zararı dünyalık açıdan değerlendirirsek ahirette elimiz boş. Ama kârı ve zararı ahiretlik pencereden değerlendirirsek dünyada belki kaybettiklerimiz olacak yani, doğru. Ama ahirette Allah misliyle verecek, değmez mi? Değer. Bunu en iyi anlatanlardan bir tanesini misafir edeyim ben size. Ben az konuşayım, sahabeler çok konuşsun. İnşallahurrahman. Kim? Ebu Zer. Radıyallahu anh. Onun muhteşem bir, çok kısa da olsa bir ifadesi var. Onu anlatmak için hususi böyle notlarımın arasına aldım. Yatırımın nereye yapılması gerektiğini anlatan muhteşem bir rivayet. Bir gün hasta yatağında yatıyor Ebu Zer. Sahabelerden bir tanesi geliyor diyor ki ya Ebu Zer. Eve bir bakıyor ki evde bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ebu Zer ki, Ebu Zer kabilesinin reisi yani. Gıfari kabilesinin kastediyorum. Paranın pulun içerisinden gelmiş. Sekaratül mevt hali yani ölüm hali, ölecek hasta. Evinde hiçbir şey yok. Sahabenin bir tanesi ona sarmış. Demiş ki ya Ebu Zerrin. Eyne meta'akum. Senin bu eşyalar nerede? Hiç göremiyorum. Allah'a bakıyor. Soruyor. Diyor ki eşyaların nerede Ebu Zer? Ev bomboş. Hani yatırımı anlatacağız ya. Hani kârı ve zararı değerlendireceğiz ya ahiretlik pencereden. İşte Ebu Zer bunu anlatmak için biz ne yapıyoruz? Ebu Zer'i konuşuyoruz. Gelen o ve sual eden eyne meta'ukum sorusunu sual edene cevaben diyor ki lena beytun hunek. Bizim diyor az ötede bir evimiz var, biz diyor eşyaları oraya gönderiyoruz. Bize bunu söylese 40 sene anlayamayız belki ne demek istediğini. Sahabe mübarek anlıyor. Diyor ki ben anladım da. Yani ahireti kastediyor. Diyor ki lena beytun hunak. Bizim az ötede bir evimiz var. Oraya yatırım yapıyoruz. Subhanallah. Tabii sahabe anlıyor. Diyor ki ya burada da birkaç bir şey koysaydın. Burada da ne bileyim işte dünyada da ister istemez yaşıyorsun. Bu hayatın bir gerçekliği dediği zaman Ebu Zer'in cevabı çok muhteşem. Diyor ki sahibel menzili la yatrukuna fih. Diyor ki kardeşim, diyor ki evin sahibi bizi burada böyle kalıcı bir şekilde bırakmayacak ki, bir gün çağıracak yanına. Muhteşem bir ifade değil mi? Diyor ki kardeşim, sahibel menzili, yani evin sahibi var ya, la yatrukuna, bizi burada bırakmayacak. Ya biz burada durmayacaksak, en nihayetinde bizi bu evden derdest edeceklerse, bizi göndereceklerse ve esas menzilimiz buradaysa, ben niye oraya yatırım yapmayayım? Doğru mu? Vallahi doğru. Ben her zaman söyledim. Biliyorsunuz Hollanda'da kaldığım süre zarf içerisinde böyle arabayla yolculuk yapardık binlerce kilometre Hollanda'dan Türkiye'ye gelmek için. İşte bir sürü ülke geçersin, Avusturya'sını geçersin, işte Almanya'sını geçersin, işte ne bileyim Hırvatistan'ını geçersin. Orada o kadar güzel yerler vardır ki böyle bakarsın dağın yamacında yeşillik ama hiç şunu söylemezsin ya şurada bir evim olsun. Çünkü sen oradan geçip gelip geçicisin yani. Bazar da diyor ki biz burada gelip geçeceğiz. Bizi ev sahibi bir gün buradan atacak yani. Başka bir manada yanına alacak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Yine Allah'a döneceğiz. Öyleyse yatırım en sonunda döneceğimiz ahirete yapılmalıdır. Bazar da bunu en güzel şekilde ifade etmiş kıymetli dostlar. Bizi farklı bir pencere açmak istiyorum. Aynı konunun içerisinde farklı bir pencere. Bir sual yöneteyim size Tefsir-i Furkan müdavimleri ekranları başında ve siz değerli Haziruna. Bir iş yaptınız, çok emek verdiniz. Yani bir hayat sürüyorsunuz, 60 senelik, 70 yıllık, Allah ne kadar takdir ettiyse. Ve birisi size 60 senelik bir yatırımınızı en sonunda boşa çıkacağını söylese, oraya yatırım yapmaya devam eder misiniz? Etmezsiniz değil mi? Peki hiç sizi endişe kapladı mı? Ya bizim ahiretlik amellerimiz boşa çıkarsa? Allah bizi o halden muhafaza etsin. Çalışıyoruz, didiniyoruz. Dünya hayatında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Ama yevmül kıyamede Allah-u Teala'nın huzuruna arz-ı endam ettiğimizde Allah-u Teala'nın bizler için eğer elimize vereceği kitabı elimize aldığımızda baktık ki amellerimizin hepsi boş. Ne olacak? Ha? Ya Allah derse ki bunları burunlarının üzerinde cehenneme sürükleyin. Vallahi bana ait bir ifade değil ha. Ben bu kadar cesur konuşamam çünkü. Ya dese ki Allah bunları burunlarının üzerinde sürüyerek cehennem çukuruna atın. Ya amellerimiz boşa çıktıysa, ya amellerimize riya karıştıysa, ya amellerimiz salih olmadıysa, ya amellerimizden Allah razı ve hoşnut değilse biz ne yapacağız dostlar? Ha? Dünyada didin, didin, didin, didin, 60 seneni ver ama elde var sıfır. İster miyiz? Allah bizi o halde muhafaza etsin. Hadis var ya hani Müslim'in tahric ettiği, kıyamet gününde diyor Allah-u Teala'nın huzuruna İlk diyor Allah uğrunda, Allah yolunda şehit olduğu zannedilen birisi getirilir. Kulum der, sana ben nimetler verdim dünyada. Bak bizden bahsediyor ya. Nimetlerle donattın, doğru mu? Nefes alıyoruz, veriyoruz. Allah-u Teala bize hayat vermiş, zaman vermiş, imkan vermiş, ev vermiş, evlat vermiş. Ne bileyim, sağlık vermiş, sıhhat vermiş, Allah vermiş. Diyor ki Allah-u Teala, ey kulum, konuşuyor kuluyla. Diyor ki sana dünya hayatında nimetler verdim, nimetler bahşettim, imkanlar verdim. Bunlara mukabil sen ne yaptın ey kulum? Kul konuşuyor diyor ki ya Rabbi senin davan, senin uğrunda, senin yolunda şehit düştüm. Diyor ki Allah-u Teala yalan konuştun. Subhanallah. Yalan söylüyorsun. Diyor ki sen savaş meydanlarında ne kadar da güzel cenk ediyor. Kılıcını ne kadar güzel kuşanmış, ne kadar da cengaver bir yiğit desinler diye savaş meydanlarında boy gösterdin. Sen yanlış iş yaptın. Sen amellerini boşa çıkardın. Öyleyse sen istediğini dünyada aldın. Şimdi burnunun üzerinde cehenneme sürüklen. Allahu Ekber vel izzetu lillah. Geri dönüşü yok artık dostlar. Diyor ki sen burnunun üzerinde cehenneme sürükleneceksin. Vesselam. İmkan istesen de vermez artık Allah. Dünyaya geri döndürülsem diye dua etsen de icabet etmeyecek Allah. Bitti. O defter kapandı. burnunun üzerine sürüklene sürüklene cehenneme gideceksin. Sonra diyor başka birisi getirilir. Ey kulum, sana ben dünyada onca nimet verdim. Seni nimetlerle donattım. Bunlara mukabil benim için ne yaptın diyecek Allah. O da cevaben diyecek ki ya Rabbi, alim olmaya çalıştım. İlim sahibi olmaya çalıştım. Ve o ilmimle oturdum, insanlara bir şeyler anlattım Allah muhafaza. O insanları donatmaya çalıştım. O insanları ilmimle doyurmaya çalıştım. Kur'an öğrettim onlara diyecek. Allah da diyecek ki yalan konuşuyorsun. Sen ilminle benim rızamı amaçlamadın ey kul. Sen ne kadar alim desinler diye anlattın. Ne kadar güzel vazu nasihat ediyor diye konuşsunlar, bunun için anlattın. Sen ve insanlar bunu dediği amacına eriştin. Ey kul, burnunun üzerinde sürüklene sürüklene cehennemliksin. Başka bir kul getirilir. Ve ona sorulur, der ki, ey kul, sana onca nimet verdim. Seni onca nimetlerle donattım, imkanlar verdim sana. Buna mukabil benim için ne yaptın? Kul diyecek ki ya Rabbi, bana sen çok verdin. O kadar çok verdin ki ben de onları senin uğrunda ve senin yolunda infak ettim ya Rabbi. Allahu Azza ve Celle buyuracak ki yalan konuştun. Sana verdiğim nimetleri insanlar senden için ne kadar da eli bol, geniş, yüreği cömert bir insan aldığını veriyor ya. Aldığını infak ediyor desinler diye yaptın ve insanlar senden için böyle konuşur oldu. Ne kadar da iyi infak ediyor dediler. Sen arzu ettiğine dünyada nail oldun. Ahirette elin boşa çıktı, burnunun üzerine cehennemliksin. Ya böyle olursak, Allah muhafaza. Allah bizi o halden muhafaza etsin. O son dönüşü olmayan yerde cehennemlik olanlardan eylemesin Allah bizi. Burnunun üzerine sürüklene sürüklene cehennemliksin, çok ağırdır ha. Peki bu pencereden baktık mı hiç? Ya dünyada elimiz dolu da ahirette elimiz boşa çıkarsa? Ha? Ya dünyada artık dünya nimetlerine doyar da ahirette elimiz boşa çıkarsa? İster miyiz? Allah da şahittir ki istemiyoruz. Allah bizim son nefesimize kadar, son nefesimizde dahil olmak üzere razı olduğu amellerden ayırmasın dostlar. Tabii inşallah yavaş yavaş sohbeti nihayetlendireceğim. Girişte anlattığımla alakalı benzer şeyleri de söyleyerek nihayetlendireceğim inşallahurrahman. Hatırlıyor musunuz dostlar? Girişte dedik ki menfaat amellerin belirlenmesinde ölçü değildir dedik. Doğru mu? Doğru. Basit bir misal söyleyeyim. Cihat bizim değerlendirmemize göre zarar mıdır? Zarar. Doğru mu? Yani bizim kendi baktığımız pencereden İnsanın fıtratının gereği değerlendirdiğimiz zaman zarar. Niye? Kolun kopuyor, bacağın kopuyor, gözün çıkıyor. Bir yere geliyor, şehit oluyorsun, ölüyorsun. Zarar. Kimse eline bile diken dahi batmasından hoşnut olmaz. Bizim değerlendirmemize göre zarar. Ama kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Siz kerih görseniz de diyor, savaşı biz farz kıldık diyen Allah. Dolayısıyla kârı ve zararı değerlendirirken benim kendi menfaatlerim doğrultusunda değerlendirmeyeceğiz. Bizim için kâr Allah'ın rızasıdır. Tamam. Bir duyayım hele bir. Allah sözünüze şahit olsun. Aynen öyledir. Bizim için kâr Allahu Teala'nın hoşnutluğudur. Şu kulağım kopmuş olsun. Ama Allah desin ki Abdullah senden razıyım, yetmez mi? Vallahi yeter. Benim için yeter. Sizin için de yeter. Müminin şiarıdır. Vallahi yeter. Allah-u Teala bizden razı olsun, yeter. Bizim şiarımız budur. Bizim için kar Allah-u Teala'nın bizden hoşnutluğudur. Dayak yemişiz. Uykusuz kalmışız. Sıhhatimizden feda etmişiz. Evladımızdan işte ne bileyim vazgeçmişiz. Zarar mı zarar? Bir mümin bunların kaybolmasını istemez ama eğer bunu Allah istediyse ve işin ucunda Allah'ın rızası varsa mümin Allah-u Teala'nın isteği doğrultusunda hareket etmelidir. Abdullah ibn Mes'ud desem kar ve zarar değerlendirmesinde eğer ki konu buysa Abdullah ibn Mes'ud anlatılmadan geçilmez dedim. Çoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyeniniz de belki vardır ama bilenin için hatırlatma olsun. Bilmeyen kardeşler için de inşallah yeni bir azık olsun. O temenniyle ben anlatayım. Şimdi kar ve zararı eğer kendi penceremizden değerlendirirsek Abdullah ibn Mes'ud'un Resulullah'ın talebine icabet etmemesi gerekir. Nasıl? Anlatayım. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimizin yanına geliyor. Diyor ki ashabım Allah benden bugün öyle bir şey istedi ki bu yeni bir iştir. Bundan önce böyle bir şeyi istememişti. Hemen meraklanıyor tahayyül sahabeler. Diyor ki ya Resulallah ne istedi Allah senden? Diyor ki bugün açıktan Kur'an'a haykıracağız. Bugün kafirlere, müşriklere, müstekbirlere, Allah'ın düşmanlarına Rahman'ın ayetlerini okuyacağız. Bu işe kim talip? Kim? Abdullah ibn Mes'ud diyor ki ben ya Resulallah. Ömer de onun elinden tutmuş diyor ki Abdullah sen değil. Sen dur. Başka birisi gitse daha iyi. Niye böyle diyor biliyor musunuz dostlar? Abdullah ibn Mes'ud'u ben size biraz şöyle anlatayım. Bir parantez açayım kapatacağım ondan sonra devam edeceğim kaldığım yerden. Abdullah ibn Mes'ud'un gitmesini istemiyorlar. Çünkü Ömer biliyor ki gittiği zaman dayak yiyecek. Bu kesin. Sahabe biliyor. Zalime karşı hakka aykırmak bugün nasıl cezalandırılıyorsa, doğru mu? Dün de öyleydi. Ondan önce de öyleydi. Yevmul kıyamete kadar da böyle olacak. Bu sünnetullah. وَلَنْ تَجِدَ ف۪ي سُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın yasasında asla bir değişiklik bulamazsın. Ayettir. Ömer biliyor ki Abdullah gittiği zaman dayak yiyecek. Kim giderse gitsin dayak yiyecek. Ama o istiyor ki biraz dirayetli birisi olsun. Şöyle güçlü kuvvetli olsun da biraz ne bileyim onlara karşı direnebilsin. Çünkü Abdullah İbni Mesud açınız ve okuyunuz. Cüssesi çok zayıf bir sahabe. Rivayetler vardır rüzgardan böyle ciddi bir rüzgar çıktığında yere düştüğüne dair rivayetler vardır. O kadar zayıf. Hatta ben tabakatta Allahu Alem rivayet edilen Abdullah İbni Mesud'un cüssesinin zayıflığıyla alakalı bir rivayet hemen paylaşayım. Ama imanına bakın. Subhanallah zayıflığını anlatıyoruz da imanına bakın. Abdullah ibn Mes'ud bir gün ağaçtaymış. İki tane de sahabe bakmışlar ki ağaçtan bir ses geliyor. Dönmüşler bakmışlar Abdullah ibn Mes'ud. O iki tane sahabe Abdullah ibn Mes'ud'u görünce başlamışlar gülmeye. Böyle gülüyorlar. Ondan sonra aşağıdaki sahabe demiş ki ya Abdullah Allah senin iyiliğini versin demiş ya. Demiş o kadar ince bacak olur mu ya bir adamın, bir insanın? Demiş senin o bacağının inceliğini gördüm ağaç dalı zannettin demiş. Bak hepiniz gülüyorsunuz. Ben de anlatırken gülüyorum. Abdullah ibn Mes'ud'un ayağı o kadar inceymiş ki subhanallah bacak kısmı demiş ki ağaç zannettik yani. Ağacın dalı zannettik. Gülüşüyorlar böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Diyor ki sahabeler niye gülüyorsunuz ashabım? Hayırdır diyor ki ya Resulallah gülünmeyecek gibi değil ki. Bak diyor Abdullah'ın şu ayağına bir bak hele. O kadar ince ki diyor ayağının diyor inceliğini gördüm ağaç dalı zannettim. Onun bu haline gülüyorum ya diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın çehresi değişiyor. Diyor ki gülmeyin Abdullah'ıma gülmeyin. Siz diyor bacağının zayıflığından, fiziki yapısının hafifliğinden ötürü benim Abdullah'ıma mı güldünüz? Vallahi Abdullah'a gülmeyin. Çünkü fiziki yapısından ötürü güldüğünüz o Abdullah'ın imanını Uhud dağıyla mukayese etseniz onunki ağır basar. Gülmeyin Abdullah'ıma. Zayıf ama gülmeyin. İşte o Abdullah bu işe talip. Diyor ki ben okuyacağım ya Resulallah. Kur'an'ın, Rahman'ın ayetlerini ben haykıracağım onlara. 2-3 hadi diyor görev senindir. Gidiyor. Kabe'nin orta yerine, mekanına oturuyor. Ve Abdullah İbni Mes'ud, kârın zararının hesabını yapmış, akıllı adamdır o. O bilir ki asıl kar Allah'ın rızasını kazanmaktır. Her ne pahasına olursa olsun Rahman'ın ayetlerini haykırmaktır asıl kar. Kurulur, oturur ve artık söz Rahman'a aittir. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allamal Kur'an, halakal insan, allamahul bayan, eş-şemsu vel-kameru bihusban. Dedik ya söz artık Rahman'ındır diye. Bayılancaya kadar dövmüşler Abdullah'ı. Sonrasını hatırlamıyor. Gözünü açmıştır ki yanında Ömer. Ne diyor? Diyor ki ben sana demedim mi? Bu böyle olacaktı zaten. Ama işte kârı ve zararı ahiret penceresinden yapan muvahhid bir adama yakışır bir söz geliyor Abdullah'tan. Hafifçe oturuyor, yattığı yerden doğruluyor, diyor ki ya Ömer, bugün Resulullah benden aynı vazifeyi istese tereddüt etmeden yine aynısını yaparım. Ben Rahman'ın ayetlerini onlara okuduğumda hiç onları bu kadar küçük görmemiştim. İşte Abdullah bu. Kârı ve zararı iyi hesap etmiş. Dayak yedi mi? Yedi. Bayılasıya kadar dayak mı yedi? Yedi. Ne bileyim bir yerleri böyle yara bere içerisinde kaldı mı kaldı? Zarar mı? Zarar. Kime göre zarar? Dünyanın kölesi olmuşa zarar. Ahireti yurt bellemişe zarar değil. Allah bize ahiretini yurt belleyenlerden olmayı nasip etsin. Kârı, zararı ahiret penceresinden yapan o hayırlı zümrelerden olmayı ve onların zümresine ilhak olmayı nasip etsin Allah bizi. Allahu Teala bizi dünyada perişan olanlardan, ahirette de perişan olanlardan eylemesin. Allah bizim ahiretimizi güzel eylesin. Allah bizim taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'lhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, kısa bir duyuru yapayım inşallah. Önümüzdeki hafta bir yurt dışı programı münasebetiyle Tefsirul Furkan'ımız olmayacak. İnşallah Allah inayet ederse bir sonraki hafta tekrar görüşmek duasıyla. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.